حضرت ام الفضل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور مٹکے کی نبیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے اپنے بیٹے نظر کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مٹکے میں نبیز بناتا ہے، صبح نبیز بناتا ہے تو شام کو پی لیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5746۔